nisipati na baki na angaika. Kuyasema yote ninayaona siwezi, yasije yakaleta udadisi kwa watu bure. Shahidi yangu ni mama watoto, yeye anajua na baki na angaika. Kuyasema yote ninayaona siwezi, yasije yakaleta udadisi kwa watu bure. Shahidi yangu ni mama watoto, yeye anajua wani wani unani na angaika. Shahidi yangu ni mama watoto, kwa ni ndoto wala mimi.